geri. Derin okyanuslara benzer mavi gözlerim. Yak şimdi gemileri, dönüş yok daha geri. Derin okyanuslara benzer mavi gözlerim. Bir rüzgardır tutturdu eser poyraz ellere. Yelken açsam sevdaya, gitsem ıssız bir yere. Anabanda yüreğim, ellerim dümen tutmaz. Derlerdi inanmazdım, İlk sevda unutulmaz. Bir rüzgardır tutturdu eser poyraz ellere. Yelken açsam sevdaya, gitsem ıssız bir yere. Alabanda yüreğim, ellerim dümen tutmaz. Derlerdi inanmazdım, İlk sevda unutulmaz. Dertliyim Karadeniz, al şu efkarlarımı, vur kıyılarına deniz ol. Dur anlatayım dinle, dertliyim Karadeniz, al şu efkarlarımı, vur kıyılarına deniz ol. Eser poyraz ellere, yelken açsam sevdaya, gitsem ıssız bir yere. Anabanda yüreğim, ellerim dümen tutmaz. Derlerdi inanmazdım, İlk sevda unutulmaz. Bir rüzgardır tutturdu eser poyraz ellere. Yelken açsam sevdaya, gitsem ıssız bir yere. Allah.